Audi Q5 z korzyścią do 40 tysięcy złotych i promocyjnym leasingiem 103%. Teraz to najlepszy moment. Zapraszamy do salonów Audi. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 6 października, minęła godzina 13. Serwis przedstawi Jolanta Pawlak. Dwa tygodnie do wyborów samorządowych. Politycy nie zwalniają tempa. Prawo i Sprawiedliwość w Lublinie, Koalicja Obywatelska w Bydgoszczy. W serwisie Trójki Uniwersytet Morski w Gdyni, który ma już nowy sztandar i najrzadsze łyski świata. Potrzebna jest płaszczyzna współpracy różnych sił w samorządach i tą płaszczyzną powinien być patriotyzm zarówno na poziomie narodowym, jak i lokalnym. Tak podczas konwencji PiS w Lublinie mówił szef partii Jarosław Kaczyński. Patriotyzmu ogólnopolskiego i patriotyzmu lokalnego. Dla polityków dobrej zmiany Polska musi być najważniejszym miejscem na świecie. To musi być podstawa, bo tylko dzięki temu można budować to, co jest podstawą podstawy dobrej polityki. To jest wiarygodność. Kandydatem PiS na prezydenta Lublina jest Sylwester Tułajew. W Bydgoszczy kampania samorządowa Koalicji Obywatelskiej. Lider PO Grzegorz Schetyna mówił, że najważniejszym zadaniem jest odsunięcie PiS od władzy. Chcemy obronić samorządność, chcemy obronić samorząd przed PiS-em, przed Kaczyńskim, przed tą ekipą, która szczególnie w ostatnich dniach tak bardzo zajęła się łupieniem Polski, łupieniem spółek Skarbu Państwa, urzędów, instytucji. Więc dlatego jesteśmy w samorządzie, dlatego walczymy o samorząd, dlatego jesteśmy tak bardzo aktywni i wspieramy obywatelskich kandydatów. Po to, żeby obronić samorząd przed PiS-em. I zrobimy to. Kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Bydgoszczy jest Marcin Sypniewski. W Łodzi zebrali się sympatycy SLD, osobno PSL-u. Wybory samorządowe 21 października. Ekspresyjna, utalentowana, śpiewała też w Polsce. Odeszła artystka, która łączyła wysokie umiejętności z charyzmą. Tak dziennikarz muzyczny Polskiego Radia Adam Rozlach wspomina zmarłą minionej nocy hiszpańską śpiewaczkę operową Montserrat Caballé. Szerszej publiczności dała się poznać w 1988 roku dzięki duetowi z wokalistą Queen w ich wspólnym utworze Barcelona. Freddie Mercury był jeszcze bardziej podziwiany, bo nikt nie przypuszczał, że on ma tak niezwykłe możliwości głosowe, a przy niej jakoś jeszcze dodatkowo był uskrzydlony. Także jej postawa była absolutnie cudowna, bo dzięki niej on stał się sławny w sferach, powiedzmy, operowych, a dzięki niemu ona się stała sławna w tych jeszcze znacznie szerszych sferach wyznawców muzyki, tej bardziej popowej. W 1993 roku artystka wystąpiła w Polsce. Zmarła w wieku 85 lat. Co najmniej 20 osób zginęło, a 16 zostało rannych w wypadku przeładowanego minibusu, który runął w przepaść górzystej drogi niedaleko miejscowości Ramban na północy Indii. Według policji minibus zarejestrowany na 22 osoby przewoził co najmniej 36 osób. Uniwersytet Morski w Gdyni ma już nowy sztandar. W czasie uroczystej inauguracji roku akademickiego na skwerze Kościuszki w Gdyni pożegnano sztandar Akademii Morskiej i przyjęto nowy, uniwersytecki. Na miejscu Paulina Kozion, powiedz, jak przebiegały uroczystości. Uroczystości na skwerze Kościuszki w Gdyni rozpoczęły się od parady kompanii honorowej. Studenci i pracownicy Uniwersytetu Morskiego jako jedyni w kraju noszą mundury. Następnie głos zabrał rektor Uniwersytetu Morskiego profesor Janusz Zarembski. Podkreślał on, że dzisiejszy dzień dla uczelni morskiej jest historyczny. Dzisiejszy dzień jest wyjątkowy, ponieważ wszyscy jesteśmy świadkami narodzin Uniwersytetu Morskiego. Wszyscy razem przystępujemy do tworzenia jego historii. To wy, drodzy studenci, jesteście pierwszym rocznikiem. To również od was zależy. Jaką wy historię opowiecie przyszłym pokoleniom? Podczas uroczystości odbyła się ceremonia wbicia symbolicznych gwoździ w drzewiec nowego sztandaru. Jeden z nich wbił premier minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Minister mówił m.in. o tym, że w obliczu obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości jesteśmy zobowiązani do budowy silnego państwa i wykształconego społeczeństwa. Warunkiem osiągnięcia tych wszystkich celów jest budowa znakomitych uczelni, bo to właśnie nauka i szkolnictwo wyższe są kołem zamachowym rozwoju cywilizacyjnego każdego kraju. Podczas dzisiejszej inauguracji roku akademickiego odbyło się również uroczyste ślubowanie studentów pierwszego roku Uniwersytetu Morskiego. Paulina Kozion, dziękuję. Milion funtów, tyle zapłacił zwycięzca aukcji w Edynburgu za butelkę whisky nazwanej przez koneserów najrzadszą whisky świata. Data destylacji 1926 rok.

Radiowy Dom Kultury. To już 10 minut po godzinie 13. Musimy natychmiast zaczynać. Agnieszka Szydłowska, dzień dobry. Radiowy Dom Kultury otwiera dzisiaj Stereo Lab, tak pięknie grający z tą taką swoistą harmonią Pod Słońce, które przynajmniej w Warszawie i mam nadzieję, że otula także całą Polskę. French Disco to jest nagranie, po które sięgnęłam ostatnio w programie alternatywnym i bardzo, ale to bardzo podoba mi się ponownie po latach. Agnieszka Szydłowska to ja, jest także Agnieszka Opszańska, Elżbieta Malinowska audycję realizuje. Mamy liczne plany, które przedstawię może hasłowo. Różewicz, Zjeżdżałka, Lalka też Człowiek, Toffee Fest, Vienna Design Week, Janin, Skarbek, przegląd wydarzeń teatralnych i dużo więcej. To wszystko opisane na stronie polskieradio.pl/trójka. Mój żołnierski ton jest dowodem na to, że jak zawsze będziemy się ścigać z czasem. I zaczynamy od tego, co zawsze na początku Radiowego Domu Kultury się pojawia, czyli nasze subiektywne wybory wydarzeń w nadchodzących dniach. Zaczyna dzisiaj Agnieszka Opszańska. A ja polecam szerokie spojrzenie na lokalnie tworzoną fotografię. Taką szansę daje nam Wielkopolski Festiwal Fotografii imienia Ireneusza Zjeżdżałki, który rusza już 13 października i przez 2 tygodnie będzie kusił wystawami w całym regionie. Wielkopolski Festiwal Fotografii imienia Ireneusza Zjeżdżałki jest czymś troszeczkę innym niż większość tych najbardziej znanych polskich festiwali fotograficznych. Głównie już teraz 4. raz właśnie skupia się on na tym, co się dzieje tutaj, w regionie Wielkopolsce, na tym, co wielkopolscy fotografowie czy fotografki robią. Mogą się oni właśnie zaprezentować w ramach festiwalu na wystawach, które organizują gdzieś u siebie w mniejszych miastach, czasami na przykład niekoniecznie w swoich, czasami w jakimś innym mieście, albo też i tutaj w Poznaniu. Zależy nam głównie na tym, żeby trochę eksponować też te związki z lokalnością. Już sam patron, czyli Ireneusz Jeżdżałka, który był wybitnym fotografem, dosyć mocno skupionym właśnie lokalnie i też w taki trochę bardziej pozytywny sposób chcemy tę lokalność pokazywać. I oprócz tych wystaw, które będą się działy w regionie, będzie ich chyba z kilkadziesiąt, w Poznaniu prezentujemy również w przyszłą sobotę 13 października wystawę, która tak jakby w jednym pomieszczeniu zbierze dokładnie 10 grup fotograficznych z różnych miejsc w Wielkopolsce, z różnych miast. Ta wystawa będzie się nazywać Wspólnie, Razem i Osobno praktyki pracy wielkopolskich grup fotograficznych. Oczywiście nie opowiemy o całym programie, no ale możemy przecież powiedzieć o paru punktach. Co byś szczególnie polecił? Zaczynamy w sobotę w Środzie Wielkopolskiej, gdzie będą się otwierać aż 4 wystawy. Później w kolejnych dniach, chociażby w Gnieźnie, w Pile, też będzie się otwierało po kilka wystaw lokalnych twórców, ale na przykład właśnie w Poznaniu mamy wystawę, która już właściwie została otwarta. Takie trochę przyludzium do całego festiwalu. To wystawa fotografa już niestety nieżyjącego, tworzącego w latach 70. Stanisława Wiktora, który był fotoreporterem Gazety Poznańskiej. Jeździł czy to po Poznaniu, czy znów właśnie po całym regionie, fotografując, dokumentując to, co się działo. Wiemy, jakie były wtedy realia, więc na tych zdjęciach pojawia się dużo różnych uroczystości, czy partyjnych spotkań na przykład, ale też trochę życia codziennego. Tę wystawę kuratoruje Mateusz Kiszka i Marta Buczkowska, którzy starali się trochę inaczej spojrzeć na taką twórczość fotoreporterską. Ona też jest zdigitalizowana, dostępna w internecie na stronie www.cyryl.pl. To jest takie lokalne, poznańskie repozytorium. Wyciągnęliśmy te zdjęcia z tego kontekstu właśnie takiego archiwalno-dokumentacyjnego, żeby troszeczkę inaczej na nie spojrzeć, próbując z jednej strony podkreślić te walory artystyczne czy estetyczne tych zdjęć, ale z drugiej strony przemyśleć, co właściwie dla nas dzisiaj może to znaczyć sposób pracy fotografa te kilkadziesiąt lat temu i znaleźć trochę punktów wspólnych między czasami dzisiejszymi, a tym, co było właśnie do tak 70. na przykład. Tę wystawę będziemy mogli oglądać w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, a o Wielkopolskim Festiwalu Fotografii rozsianym po całej Wielkopolsce poczytamy także na przykład na www.4festiwal.pl. A ja polecam. Na stronie polskieradio.pl/trójka także można poczytać aż artykuł nasz dzisiejszy. Tak się śpieszę, żeby mówić, że aż połykam wyrazy. Artykuł, który towarzyszy naszemu programowi, można znaleźć na głównej stronie naszego programu, w internecie rzecz jasna, zatytułowany jest Złota. Tak nawiązując do tego, co za oknem. No to jednak muszę przyspieszyć. Znamy utwór Karwowski i od kilku dni także w programie alternatywnym znamy utwór Niskie Słońce. Oba te pochodzą z nadchodzącej płyty Pablo, Paweł i Ludzików. Płyta Marginal ukaże się 12 października. Bardzo czekam na ten album. Pablo też, Paweł Sołtys pojawi się w naszym studiu i o tej płycie będzie opowiadał. To są jeszcze plany. Tymczasem przypomnę Niskie Słońce. Ewa ma chodzi, ale przysiadła na chwilę. Łowi słońce marszczki, reklamówka z zakupami robi jej za towarzystwo marne. I nagle uśmiech od małego słońca, mały uśmiech w wielkim mieście, w wielkim znużeniu, błysk jakiś nareszcie. Słońce, początek grudnia, dzień krótki jak życie, do zmierzchu chwila od południa. Niskie słońce, początek grudnia, dzień krótki jak życie, do zmierzchu chwila. Psy dwa panów trójka, szczeknięcia i powaga czarna. Ewa je landrynkę jak dziewczynka i nagle nie ma lat żadnych. Świąteczna iluminacja zgaszona na głucho, nic tu po niej. Świeci Ewa na całą kępę, w brązowych rękawiczkach klasnęły dłonie. Niskie słońce, początek grudnia, dzień krótki jak życie, do zmierzchu chwila od południa. Niskie słońce, początek grudnia, dzień krótki jak życie, do zmierzchu chwila od południa. Do zmierzchu chwila od południa. No jeszcze chwilę poczekamy na te krótkie dni. Niskie słońce jako piosenka będąca częścią albumu Marginal znacznie wcześniej, już w przyszłym tygodniu Pablo, Paweł i Ludziki i ich nowa płyta. Jeżeli chodzi o moje polecenie, to nie udało mi się niestety nawiązać kontaktu telefonicznego. Jakaś tutaj czarna magia zadziałała, ale bardzo serdecznie polecam trwający już w Radomsku Różewicz Open Festival, bo to jest jedyny festiwal w naszym kraju, który poświęcony jest twórczości trzech wybitnych twórców kultury, czyli Janusza, Tadeusza i Stanisława Różewiczów. A wszystko to, wszystkie atrakcje artystyczne mają miejsce w mieście, w którym panowie spędzili swoją młodość, a zatem tam właśnie mogły się rodzić inspiracje do ich działań. Tam to wszystko się zaczęło. Jeżeli chodzi o festiwal, to on już trwa, bo rozpędził się kilka dni temu, ale potrwa do 9 października, w związku z tym do przyszłego wtorku można na festiwal się wybierać, aby oglądać wystawy, aby spotykać się i rozmawiać o twórczości braci, aby, co też oczywiste, oglądać przedstawienia teatralne, które wiążą się bezpośrednio z wymienionymi przeze mnie artystami. Dokładny i szczegółowy plan festiwalu w Radomsku na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Myślę, że ten festiwal, który nie odbywa się w tym roku po raz pierwszy, już zgromadził, czy też przyzwyczaił publiczność do swojego istnienia, no ale zawsze warto przypominać to po pierwsze, a po drugie być może ktoś usłyszał o tym festiwalu po raz pierwszy, a ma wolny czas i mieszka niedaleko. Radomsko na mapie teraz odnaleźliśmy, na mapie Polski. Tak? Jest? Doskonale. No to opuszczamy Polskę i przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Follow the lead of all my days. pani, która swoją muzykę nazywa Lala Lala. Utwór Destroyer z najnowszej płyty Lala Lala. A to teraz Jan Niebudek bez Lala Lala przypomni nam, a właściwie przedstawi nadchodzące wydarzenia w teatrze. Dziś będzie sporo trudnych tematów. Zaczynamy od Bydgoszczy, gdzie trwa właśnie festiwal Prapremier, impreza od lat gromadząca najlepsze nowe spektakle z całej Polski. Tym razem w programie m.in. Pod presją Maji Kleczewskiej z Sandrą Korzeniak w roli głównej, czy Zapiski z wygnania. Monodram Krystyny Jandy, inspirowany wspomnieniami marcowej emigrantki Sabiny Baral. Jest też absolutna premiera, przedstawienie bydgoskie, spektakl Sprawa dzieje się dziś Martyny Majewskiej i Darii Sobik na podstawie sprawy Moniki, Marii Morozowicz-Szczepkowskiej. Powstały ponad 80 lat temu tekst, opowiada historię trzech kobiet, podnosi też kwestię aborcji w Polsce międzywojennej zjawiska powszechnego. Uznawany jest też za jeden z pierwszych dramatów feministycznych w Polsce. Z Bydgoszczy przenosimy się do Wrocławia. Tam w Teatrze Lalek przedstawienie przeznaczone wyłącznie dla widzów dorosłych. Moskwin oparty jest na prawdziwej historii, którą żyła swego czasu cała Rosja. Dziś może ona uchodzić za scenariusz horroru, a jednak jest prawdziwa. Iwan Moskwin urządził sobie w mieszkaniu prawdziwy dom grozy. By to zrobić, regularnie odwiedzał cmentarze i na tym poprzestanę. Co w tej historii może fascynować człowieka teatru? O tym człowiek teatru, reżyserka Lena Frankiewicz. Długo się zastanawiałam, jak się w ogóle do tego dobrać i jak to opowiedzieć. Natomiast to medium teatru lalkowego, gdzie mamy z jednej strony żywego aktora, a z drugiej strony mamy 12 w naszym spektaklu lalek, które on może niejako ożywić, wydaje mi się jakimś najsensowniejszym i najodpowiedniejszym dla tej historii językiem. W takim sensie, że gdzieś następuje tu jakieś takie zwielokrotnienie, przeniesienie, jakaś taka upiorna metafora też tego, czym teatr lalkowy jest. To znaczy, gdzie mamy aktora, który ożywia to martwe i to martwe staje się niemartwe. Trochę jest to taka historia o człowieku, który po prostu samotniku, dziwaku rzeczywiście, ale też intelektualiście, który nie chcąc się dopasować do tych reguł i zasad zewnętrznego świata, tworzy ten własny świat, tak, to swoje uniwersum, do którego tylko on ma dostęp i gdzie istnieje nauka, miłość, zabawa, szkoła. Trochę jest to też taka historia o człowieku, który nie mogąc być ojcem, ponieważ on się bardzo długo starał o prawo do adopcji, ale ich nie dostał, sobie zorganizował jakby ten świat i to ojcostwo na własny rachunek, no taki dosyć makabryczny. Spektakl Moskwin we wrocławskim Teatrze Lalek. A w warszawskim Teatrze Powszechnym w ten weekend Nietota. Krzysztof Garbaczewski wraz z kolektywem Dream Adoption Society zaproszą widzów do wirtualnej rzeczywistości. Każdy otrzyma bowiem specjalne VR-owe gogle, dzięki którym będzie mógł wejść w rzeczywistość spektaklu, instalacji i przeżywać go na swój sposób, ale i razem z innymi widzami. Scenariusz wydarzenia oparty jest na Nietocie, mistycznej księdze Tatr Tadeusza Micińskiego. Bohater tej powieści mistycznej, alter ego autora, przemierzał tajemniczą i nierzeczywistą przestrzeń Tatr. Nietotę zobaczyć można w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Te propozycje Janka opisałam na stronie polskieradio.pl/trójka. Można zajrzeć do artykułu, który towarzyszy tej audycji. No a my za chwilę, a dokładnie za 3 minuty i 52 sekundy, wrócimy jeszcze do tematu teatralnego. Co więcej, wrócimy do tematu teatralnego i do tematu lalek, bo w Warszawie już jutro rozpoczyna się festiwal Lalka też Człowiek. No i jest o czym opowiadać. Come tonight, come tonight. To nagranie pochodzi z płyt zespołu Wednesday Campanella. Po japońsku zaśpiewali, po angielsku zatytułowali utwór Three Mystic Apes. A w naszym studiu Marek Żurawski. Dzień dobry. Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. Dyrektor festiwalu Lalka też człowiek. Już zapowiedziałam, że ten festiwal startuje w Warszawie już jutro. 13. edycja. Szczęśliwa. Na pewno będzie szczęśliwa, bo program jest wypełniony wieloma intrygującymi propozycjami. Zresztą i nasi słuchacze, a przede wszystkim uczestnicy festiwalu już do tego się przyzwyczaili. Próbuję skomplementować wasze decyzje ubiegłoroczne i tegoroczne. Ten japoński język też jest takim dobrym wstępem do tego, że festiwal to szansa na spotkanie się z teatrem ze świata. To jest oczywiście festiwal teatru lalkowego. Zawsze o tym przypominam, więc dzisiaj już nie będziemy o tym mówić, że nie jest tak, że teatr lalkowy jest teatrem wyłącznie dla dzieci, nie jest to wyłącznie sposób komunikowania się, kiedy chcemy opowiadać bajki z pozytywnym zakończeniem. Jest to po prostu jeden z języków teatru rozwijany niezwykle kreatywnie na całym świecie przez różne grupy teatralne i właśnie tę kreatywność wykorzystuje wasz festiwal. Co w tym roku się wydarzy? Dokładnie tak, no zapraszamy, zaprosiliśmy już super spektakl ze Stanów Zjednoczonych i to będzie polska premiera. Ostatni szczur w Theresienstadt. Przypomnę, że to było hitlerowskie getto w mieście, miasto getto i tam rozgrywa się akcja oparta na historii prawdziwej, na prawdziwych wydarzeniach. A oprócz tego... A w jaki sposób od strony formalnej jest to przeprowadzone? Coś możemy zdradzić? Chodzi o sposób przetrwania. Generalnie jest tak, że w tym roku nasz festiwal tak zupełnie mimochodem dotyka spraw bardzo ludzkich, a mianowicie samotności, znalezienie swojego miejsca w świecie, w którym się znaleźliśmy, rozprawiania się z przeszłością, z postacią bohatera, zwycięzcy, kim oni są, czy są faktycznie bohaterami, czy może tylko zwykłymi ludźmi. Czy my jako ludzie jesteśmy istotami boskimi, czy może też absolutnie na wskroś omylnymi ziemskimi? Także tutaj główny bohater, tytułowy bohater, szczur, poznaje kucharkę. Okazuje się, że ta kucharka to była kiedyś sława kabaretów i teatrów w Berlinie i nie tylko w Berlinie. Ale ponieważ miała niewłaściwe pochodzenie w tamtych czasach, znalazła się w Theresienstadt i próbują oboje wzajemnie się wspierać. Tworzą kabaret, działają artystycznie i każdego dnia, a niemal każdej godziny, jeden z uczestników tego przedsięwzięcia znika. Nie ma go i zostaje coraz mniejsza grupa. Na końcu zostają oni oboje i wzajemnie wspierają się. Kiedy pan to mówi, to już mam dreszcze na plecach, a kiedy wyobrażę sobie jeszcze w takim nastroju i napięciu sali teatralnej, czy w ogóle sali publiczność i artyści, no to myślę, że musi to robić ogromne wrażenie. Sądzę, że tak. No jeszcze nie widzieliśmy tego spektaklu. Jak mówiłem, jest to polska premiera. We wtorek zapraszamy. Zobaczymy i przeżyjemy. Co jeszcze w programie tegorocznym? Żeby zmienić, przejść na drugi biegun, troszeczkę sarkastycznie, węgierski spektakl Freeman i Morgan. To jest dwójka aktorów, przy czym jeden z nich to jest lalka. I ta lalka ma swój charakterek, jest niesamowicie ironiczna, złośliwa i na wszelki sposób stara się przeszkodzić w występie swojego partnera, człowieka. Bardzo pocieszna historyjka, ale też opowiadająca o tym, jakie są relacje międzyludzkie, między nami, jak się może zdarzyć również. Bardzo ciekawy spektakl, który zaprezentuje Monika Wachowicz. Troszeczkę odbiegający i niektórzy pytali nas, no dobrze, no ale to przecież Monika to jest tancerka, a gdzie lalka? Otóż tą lalką będzie sama Monika. Zaprezentuje spektakl o tym, kim jestem, jak się potrafię odnaleźć. Jestem samotna, pozostawiona, porzucona, ktoś odszedł. I o tym będzie opowiadała swoim ciałem Monika. Jak dla mnie jest to zjawisko. Człowiek lalka. To taki, takie odwrócenie naszego... naszej nazwy festiwalowej. Lalka to jest człowiek, tutaj człowiek też jest lalką. Jednocześnie oczywiście jeden z bardzo frapujących motywów w ogóle kultury, przerabiany, opisywany, przeżywany i teoretycznie i w dziełach sztuki. Od razu powiem, że na naszej stronie polskieradio.pl/trójka można znaleźć namiary na festiwal Lalka też człowiek, aby wczytać się w program, który jest z jednej strony programem teatralnym. Są też propozycje filmowe, są też informacje dotyczące konkursu. To wszystko tam w tym jednym miejscu zostało zebrane. Dużo czasu nam nie zostało na polecanie, więc jeszcze tak w kilku zdaniach o pozostałych spektaklach. Tak na szybko. Przepiękny spektakl Natalii Sakowicz, bazujący na opowieści, baśniach braci Grimm. Świetny spektakl rosyjskiego teatru z Sankt Petersburga o bohaterze. W ogóle wszystkie spektakle są genialne, bo każdy jest w innym stylu, w innej konwencji zrealizowany. Jedne bardziej tradycyjne, inne na wskroś współczesne. Jej, no trzeba to zobaczyć. Trzeba to zobaczyć i tutaj to już jest zwrot oczywiście i propozycja do publiczności. Dziękuję bardzo panie Marku. Pan dziękuję Marek również. Żurawski, dyrektor festiwalu Lalka też człowiek, był naszym gościem. Festiwal rozpoczyna się jutro i przez kolejne dni przynosić będzie wiele emocji. Wspomniałam o sekcji filmowej. Tam nie dlatego, że chcę powiedzieć, że inne filmy są gorsze, ale szczególnie polecam film Janka. Wszystkim tym, którzy po pierwsze chcieliby o Janinie Ochojskiej posłuchać i pooglądać, ale też ulegają jakiejś takiej niepamięci. Niepamięci na przykład dotyczącej czasów, w których potworne choroby wywierały na ludzi potworny wpływ. To tak a propos. I to jest film animowany. Toczących się. Oczywiście też dla dorosłych. Bardzo panu dziękuję. Marek Żurawski był naszym gościem. Dziękuję.